12. Poručík Kotásek si v čínské restauraci náramně pochutnal. Popustil uzdu své vrozené nestřídmosti, která nebezpečně hraničila s obžerstvím, a skonzumoval kromě salátu, v němž nechyběly houby, sladkokyselého vězí maso, kachno s mandlemi, plátky kapra liu, kuře kunpao a švej čužou. Bylo mu blaze a svět mu připadal nesmírně krásný, přestože se po jeho povrchu procházely rafinovaní vrazy, které byl nucen chytat za pakatel, přesněji řečeno za 3,500 čistého měsíčně. Kapitán Vápenec se o tento požitek připravil. V automatu snědl opékanou klobásu a u pouličního stánku se dorazil dvěma kousky bramboráku. Cestou do čínské restaurace pociťoval nepříjemný tlak v žaludku a ustavičně říhal. Nicméně byl přesvědčen, že tento stav je normální, a v duchu litoval baculatého spolupracovníka, který propadl pojídání exotických fujtajblů. Na místo určení dorazil pln zábran, které neměly daleko k naprostému odporu. Do čínské restaurace vstupoval jako evangelický pastor do vykřičeného domu a cítil, že by mu vůbec nebylo proti mysli odhalit vyhlášené restaurační zařízení jako nebezpečné travičské doupě. Když spatřil spokojeného a usměvavého poručíka Kotáska, jeho chmury na čele ještě vzrostly. Jak to s naším národem dopadne, napadlo ho, když i příslušníci naší policie budou pojídat bobří ohánky na česneku nebo mleté ještěrky s feferonkami. Ale to už Kotásek mával od stolku, neboť si uvědomoval, že jídlo nemůže být jedinou náplní jeho pracovní doby. Zamířil ke kapitánovi, který měl k usměvavosti dost daleko. Něco pozoruhodného. Zavrčel Vápenec. Kdybych sbíral autogramy, přišel bych si na své, řekl Kotásek. Sedí tu dva národní a čtyři zasloužilí umělci. Dále je tu zpěvačka pop music, aspirující na zlatého slavíka, herec, kterého jsme vyslýchali pro mravnostní delikt, a podnikový ředitel, podezřelý z přijímání úplatků. Ostatní neznám, ale někteří jsou mi povědomí. To není důležité, mínil Vápenec. Naše zájmy jsou jednoznačné upnuty k problémům travičství. Dal si z houby. Dal. Je-li to disciplinární přestupek, žádám o potrestání. Je to jenom tvé osobní riziko. Nic víc. Ale teď je na čase popovídat si s kompetentními činiteli.